Raden Warsa Twin Patih Jembawan ingkang angunduri peperangan nelusup madyani Wonogiri teng Ancala Pasmiyodadi minggah ukir sengkan-sengkan manut bambing kapereng lemah miring geger mengger argo gugur saunya tumekeng kuceng ukir saya katon manjing Bantolo kananing jagat peteng dedet noliran tumengoy ngakoso mendung kang angen danu senajan to sasong komi jilingkang sejati minungko gumanti ning pepadang katutup mega malang surem-surem padan samirono keng langkung ageng semiyut Raden Guarso sukeng abdin lusup wono perjaten tumurun ing jurang curi datan ngitung pringgo bayani margi kacarian kang den ulati tumengoy ngakoso langit padang terawangan pucaing gunung kang katonan jenggereng kekendit ampak-ampak yekti pinongko dadi wewangunan ing jagat ingkang kinaryo cecolo ing laku mungkelaping lidah kelawan tate kang sak nyatalis tindak nulis jangka mangutan wenten kang tinuju pungun-pungun tiasiro genti kang winur sito nenggih kang kinaryo sinabeting carito tunggal kandane siji yento sinargo pocapo ing adeging kraton ngalengko Prabu Rahwana dinadhep ingkang rai Raden Wibisana padha ingkang paman Rekyana Patih Prohasta apa dene para wadya bala kang rikala semana kaget para wadya bala sanalika andheku sungkem karana prisa siniwakanira ing sinuwun kawistara amengku duka glidrah-glidrah lir duwi panggo medal sangka wantilan thank you. warnani roing kraton ngalengko dirojo. Ingga wis kalu koyento jembar jajane gedhe pangaribawani. Ake para ratu manca negari kang sewu teluk tanpa krana ginebaging Pancakara dasar Kunalendra kang Stimundra guna. Janget pinulon gurdha kang pinukul sari kang kinelan desaning kekuatan kang aran Aji Pancasona. Wis kepareng rasuk keprabon. Manika-nika mawarna-warna ingkang kinarya. Candrani ingkang sinuwun nata ngalengka Duraja. Sembodo marang Udawadana dasar Nalindra gagah prakusa prawiring jurit. Salira pindha prabota. Pasuryanira Yayah Sang Hyang Kala tumurun Madyapada. Wimbang ulur geni Nektolir Surya kembar grana pindha canting palwa. Rawis tumpang songo gudek mok simbar jojo angin siung kang meh sekilan dawane. Wulu angker buyung saya tetuan kang dumunung onong puncain ngukir. Mengerakan porabdi bedoyo hangayun akan marang pisuan yukang rayu. Raden Wibisono Satrio Bagus Warane Mudo dasarine nggo dining busanane. Ya tumungkul ing pasuran persasat sungkem muka kaya konjemo Bantala. Mengeraken ing ngabdi sang nindya mantri muka pangarsa Rekyana Patih Prahasta. Ingkang tinanggenang ngatur pasibaning para nara praja tuwin prawadya bala. Apa dene para putra-putra ngalengka diraja. Sirtan ana kang samya sabawa. Sangka mangka king penggal ingkang sinuwun tatkala semana wis pinter ngrebat. Garwaniro Raden Regowo putra ing Ayudjapala. Ingkang kekasih Dewi Rutyan Wresinta kang wis lenggah ing kedaton kraton Ngalengka Duraja. Ing ngeting tias karana nembe nampi wangsiting jawata harsa nimbali marang kang rayi tuwin sedaya para andhan kraton Ngalengka Duraja. Kencana Sang Nalindra Yaksa Ubra busananira Sang Hyang Kala sumiwa ing tinju maya. Aniti sagung prawandawa kang wusamya ngarsa estining waradaya amidya prakawula sabdanya sang Naranata. Wah, hey, jagat iwo mustikaning jagat diwo kang minangka sesembahanku. Yai, nuwun wonten paring adawuh Koko Prabu. Pepak kabeh para putra-putra kang padha sumadya swanana ngarsanipun Kakang. Munengetipun ingkang rayi kados mboten wonten ingkang uci wani, sedaya para putra tuwin para wadya gula samun sumadya swan ngarsa dalem Koko Prabu. Saking gupuh rasik manah kula katimbalan ajeng kepareng ngaturaken pabekti kunjuk pun ngandhap padha Koko Prabu. Iya, tak trimo yai ngaturake sing kemarang pun Kakang. Junjung marang keprabone sedulur tuwa pangastutipun Kakang gage tampan ono. Kula cancang puceweni mugi rumesepo slanduning badan. Aman Patih Prohasto. Uladal. Wonten paring adawuh sinuwun. Ampun dados kejeting penggalih. Paman Kepatihan kula aturi majeng lenggahipun mugi keparenga angesuwi dhateng sedaya para wayah-wayah tuwin sedaya para kadang-kadang kula. Nuwunipun ngabdi sedaya para wayah-wayah kula kantos sampun sumadya wonten ngabiyantara mboten wonten ingkang nglirwakaken dawuh timbalan dalem anak Prabu. Mekaten paman. Wibisana wonten dawuh Koko Prabu. Duk rikala semana pun Kakang wis bisa ngrebut garwane Regawa ya Raden Legawa. Ya iku Mbayu Murten Wirasinta kang isak nyatane kuwi panuksmaning Sri Widawati. Kuwi pun Kakang pindho warni pendhita metukake ana ing tengah ngalas Pancaloka. Banjur abdiku si Kala Marica tak dadekke kidang kang supaya anggri godha wusana lena ing kaprayitnan bareng kedheping nektra Sinta terus tak gawa senajan pangrika dayane si Murdaka marang pun Kakang kabeh pun Kakang bisa ngilangi pangwasaning daya. Mekaten Koko Prabu. Onong dalan takon semono dibegal karo manuk ingkang aran Jetayu. Nganti manuk Jetayu tak sabet mentawa tatas kati manggane saengga pun Kakang rumangsa marem. Nri, Kakang Mbok Ertian Sinta ing sampun kaboyong wonten ing kraton Ngalengka sampun kersa ngladosi Koko Prabu durung. Menapa dasaripun Koko Prabu menggalih kalegan senajan dheweke durung gelem ngladeni mbok menawa mung durung kulino. Awit wanita kuwi arep muni tresna kaya ngapa yen tinari cok ngaku ora tresna, arep gelem yen ditari cok ngaku ora gelem. Nayen katitik lirik ing mripat utawa obaing jempol sikil kuwi genah yen Mbak Imurtian Wirasinta wis rada tuwuh duweni rasa tresna marang pun Kakang. Nuwun Koko Prabu kesinggihan. Sawise mengkono pun Kakang nuwun marang Jawata Amrih banjur Mbak Ayu meninggal gelem ngladen marang pun gagang. Wusanane ana dewa paring sasmito. Pun gagang lestari diladeni Tian Warsinto lan kanthi didasar tentrem negara Ngalengka. Nanging yen bisa nggoleki buta putih wujude. Nuwun kasinggihan sanget. Gandeng sedaya para Yaksendra andandalem Koko Prabu menika kathah. Kula trindangu dumateng pepundhen kula Paman Prasto. Paman, wonten dawuh nggih. Denowo Ngalengka wonten sing pethak napa mboten, Man? Malah dereng kula teliti ning adat inge sampun sauger kula ngempalaken menika cemeng utawi gimbal nang ugi wonten denowo ingkang ageng plontos mboten purun gimbal mengkono lak lajeng ingkang kakersaken denowo petak kados seloko sinangling. Ulah dereng kula teliti petak sedoyo lagi. Oh inggih, wonten denowo ing petak namung rekmanipun. Malah udah menika sawek mangsu angin. Ewa semanten senajan to piyambakipun ragi ngelu. Sowan wonten ngersanipun Gusti Nata Agung mboten ketan sukunipun dipun wedhaki. Aurat-auratipun kewajiban. Yen nuju wonten pasuwanan mboten kenging denowo nglirwaken dawuh. Upami kula pitados dhateng Paman Patih kula kinten mboten badhe kelampah pinanggih sewulan kali wulan. Iyi. Raya gini pun malah badhe kula padosi piyambak. Sepisan kula badhe ngupaya denowo seta ingkang angka kalih ing batos kula kok kados ginugah. Kula tansah kengetan kaliyan guru kula Kakang Subali. Oh inggih, kok panjenengan kalian bapa guru ngaken Kakang Subali menika pundi? Piyambakipun garwanipun Dewi Tara, lajeng kula Dewi Tari, dados garwa Ngalengka menika kadangipun garwanipun Kakang Subali. Oh, mekaten. Lah sinambi menika mangke upami to anggen kula ngangkang jagat mboten pinanggih, mboten wonten awonipun, malah kula badhe nyuwun prisa dhateng kersanipun Kakang Subali. Nuwun kaluhuran. Dimas, wonten dawuh Koko Prabu. Para wadya bolo kabeh didhawuhi. Sepisan Jagonegara kang angka loro supaya tut wuri lakunipun Kakang lebur laku jalak peninggal jajah desa Milangkoripun Kakang ninggalake palenggan ngomplangake negara. Ing pengangkapun Kakang ora nedya bali yen ra pinter gendong buta putih tumbaling praja. Iki ngestaken dawuh. Kepareng nyuwun pamit dal jawi nata pabarisan. Ngati-ati yai. Kula semanten ugi nyuwun pamit badhe medal jawi madal pasilan ngatur para wadya bolo. Kasinggihan, Man. Malah prayogi denowo sedaya dipun paringi pedamelan ing cocok kan sagetipun. Iya. Syukur yang denowo saged nyerambahi. Tegese nyerambahi pedamelan ewa semanten. Yen mboten saged nyerambahi namung sak sagetipun. Iya. Upami menika mangke wonten denowo ingkang mboten sowan jalaran ragi sakit. Mboten kenging. Badhe sakit iki kedah sowan. Alah. Kados sakitipun kados menapa upaminipun kados medya kasendhal mayang dhateng Jawata yen to dipun slamet ngupet tesih kraos sakit kedah mlampah nyambut damel. Walah dalah. Abot sanggane. Upami wonten para damel kelampah kraton Ngalengka alit kelebetan bulat moko ageng kedengangan anggen kulo ngurung ngertian sinto wonten ing taman keputren kulo mboten ngertos sinten-sinten denowo badhe kulo pidana hukum pejah. Alah. rebut sanggane. Iya ngis tak kendau ke parang pica di internet. Ngatau satu man. Sindro kang mangana anung ong magalak lir sangati wikromo ka aton getruk getruk aneng bumi sinawang sangking mandrowo ora bakal pangling iki adiku Wibisana pun kakang nungsung pawarto yai lae lae Yayi Wibisana pun kakang nungsung pawarto. Alah alah. Senajan ing abdi pun anggri srana nungsung werta. Pepunden kula Kang Mas Kumbakarna. Uh, apa di? Menapa dene kakang Mbok Sarpa kenapa? Apa di? Anggri srana sak kancamu. Lha nuwun wonten dawuh. Kabeh padha midhanget nanggonku bakal ngaturi prisa ngersani Kang Mas Kumbakarna. Nah, nggih. Perlu badhe kula aturaken ngersanipun Kang Mas kedadosan ing sampun kapengker bilih pepunden kula Koko Prabu Rawana sampun saged mboyong Kakang Mbok Retyan Sintol. Ing wekdal menika sampun manjing wonten salebeting Taman Keputren ing Kraton Ngalengka dirujuk. Ladalah. Monggo yen miturut kabar Sinta kuwi rak wis winengku dening priya sampun. Terang yen menika putra mantu Narendra Ngayajapala garwanipun Raden Regawa yipun Legawa. Aku ora tok caosi preso. Supaya banjur enget marang purwa duk sinane ngundurake marang ngertian Sinta awit ngrusak pagrayu kuwi ora becik. Ngogek-ogek turus ijo ya ora bener. Oh inggih Raden, mbok inggih kula aturi matur. Awit panjenengan mitra saking paugeranipun para pinisepuh. Mboten kenging ngrisak pagrayu ngogek-ogek turus ijo. Ora tembung kok ngono kuwi turus apa? Turus ijo kok turus ijo. lajeng keparingipun Kang Mas Kumbakarna supados Kakang Mbok Retihan Wirasinta dipun kunduraken dhateng ngersanipun Raden Legawa. Iya panjen mengkono. Koko Prabu mboten ndaratur ingkang kados mekaten. Malah wedal menika Koko Prabu jengkar saking praja terang yen setinggil dipun komplaken. Lho, arti ndak ana ngendi? Miturut ngendikanipun badhe ngupaya tumbaling negari ingkang wujud Denawa Seta. Mongko panjenenganipun Paman Patih Prasto dipun dangu mboten saged ngaturaken lan nyata yen to mboten wonten ngalengka Duraja Denawa ingkang Seta kados Sloka Sinangling. Wela dal. Sak banjuri Kang Mas dipun dawi tenggo negari kalian Koko Prabu. Oh iya, manut wae. Ampun ngantos wonten telik sandipoyo. Mengkono, Kakang Mbok. Apa yai? Panjenengan semanten ugi nata pabarisan ampun ngantos wonten dumu sumurping toya lan ampun ngantos wonten ingkang mangertos bilih Retihan Wirasinta wonten wewengkon Ngalengka Duraja. Ya wis pokoke aku manut anggere ora pisah karo Anggrisana. Mengko tak tataning para wadyabala nuwun ngestakaken dawuh. Nuwun kepareng ingkang rayi nata para wadyabala ingkang sami pacak baris wonten sak jawining rangkah negari Ngalengka Duraja. Wis sing prayana ngati-ati. Tak tunggu nih negara Ngalengka Duraja. Ngaten Kang Mas.